z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Konsul Rzeczpospolitej w Bangkoku podejmuje działania mające na celu pomoc zatrzymanemu w Mianmie polskiemu dziennikarzowi. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 28 marca. Tatrzański Park Narodowy zamyka dla turystów Dolinę Pańszczycy. Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Bangkoku podejmuje działania mające na celu pomoc zatrzymanemu w Mianmie Polakowi, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Rzeczniczka niemieckiego MSZ potwierdziła, że rząd federalny otrzymał informację o zatrzymaniu w Mianmie polskiego dziennikarza Roberta Baciagi. 30-letni fotoreporter relacjonował dla niemieckiej agencji DPA sytuację po przewrocie wojskowym w dawnej Birmie. Mimo trudnej sytuacji polski konsul próbuje pomóc zatrzymanemu Polakowi, mówi Marcin Przydacz. Konsul podejmuje starania o nawiązanie pilnego kontaktu z zatrzymanym i uzyskanie informacji na temat jego stanu zdrowia, na temat jego sytuacji prawnej. Mając niestety na uwadze tę trudną sytuację polityczną w Mianmie, mimo wszystko prowadzi nieprzerwane działania mające na celu udzielenia pomocy polskiemu obywatelowi. W Mianmie od tygodni trwają protesty po przewrocie wojskowym, do którego doszło na początku lutego. Zatrzymanych zostało także wielu przedstawicieli tamtejszych mediów. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 28 marca, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zaznaczyła, że w związku z wciąż trudną sytuacją epidemiczną rząd zdecydował o wydłużeniu możliwości pobierania tego zasiłku o kolejne 2 tygodnie. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużamy, decyzja została podjęta. Oczywiście on będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, a więc będzie można skorzystać z tego dodatkowego zasiłku tylko wtedy, kiedy będzie zamknięta placówka, czy nie będzie można posłać dziecka do szkoły, przedszkola czy żłobka. Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 14 marca. Tatrzański Park Narodowy zamyka dla turystów Dolinę Pańszczycy. Na szlaki prowadzące m.in. na Przełęcz Krzyżne od jutra do odwołania nie będą mogli wejść zarówno piesi, jak i narciarze. Decyzja ma związek z ochroną przyrody i wzmożonym ruchem skiturowym w rejonie Tatr. Obszar objęty jest ścisłą ochroną, a w ostatnich dniach w Dolinie na nartach zjeżdżały setki narciarzy skiturowych, mówi dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby zamknąć całą Dolinę Pańszczycy i wszystkie szlaki prowadzące tam, no ze względu na niespotykany do tej pory pozaszlakowy ruch skiturowy głównie. No praktycznie każdy żleb w tej dolinie był rozjeżdżony, z czego nie obserwowaliśmy jeszcze nigdy w historii Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chodzi przede wszystkim o ochronę zwierząt, dla których końcówka zimy jest trudnym okresem, dodaje Szymon Ziobrowski. Jest połowa marca, zwierzęta budzą się do różnego rodzaju aktywności. Za chwilę wybudzą się świstaki, obudziły się już niektóre niedźwiedzie. No ale i kozice, które nie zapadają w sen zimowy, też są aktywne, jak to na wiosnę. No w związku z czym musimy chronić to, co w Tatrach jednak najważniejsze. W związku z tym podjęliśmy tą trudną również i dla nas decyzję. Tej zimy TPN odnotował 3-krotny wzrost zainteresowania formą narciarstwa nazwaną skituringiem. Tylko w lutym na teren Parku Narodowego weszło 11 tysięcy narciarzy. Rok temu było ich nieco ponad 3,5 tysiąca. W wieku 74 lat zmarł dziennikarz motoryzacyjny Aleksander Żyzny, przez lata związany z radiem kierowców programu Pierwszego Polskiego Radia. Henryk Gawódź, prezes Autoklubu Dziennikarzy Polskich, któremu Aleksander Żyzny przewodniczył do śmierci, wspomina zmarłego jako wspaniałego człowieka. Nie chcę opowiadać, jakim był dziennikarzem. To wiedzą wszyscy, którzy słyszeli jego charakterystyczny, spokojny głos na antenie radia kierowców i czytali jego teksty w prasie motoryzacyjnej. Miałem ten zaszczyt, że współpracowaliśmy z Olkiem przez ostatnie 20 lat w Autoklubie Dziennikarzy Polskich. Był wspaniałym kolegą i przyjacielem. Nikomu nie zrobił krzywdy, nie podstawił nogi, nie wyzłośliwiał się. Był dobrym, uczciwym człowiekiem i takim go będę wspominał. Aleksander Żyzny w Polskim Radiu pracował w latach 1976-2012. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ojej, rozpoczęła się rockowa imprezka w Trójce, The Blackout, Sextet, post-hardkorowy, o tak można ich określić, nagrali kilka albumów, no i rozpoczęli to nasze rockowe party. Wszyscy tej nocy grają rock'n'rolla, część z Państwa pamięta nową falę brytyjskiego heavy metalu, prawda, jak to się pojawiła cała masa świetnych zespołów na początku lat 80. Między innymi grupa Saxon. A co? They played rock and roll. They played rock and roll. Grupa Saxon nam się przypomniała. Ja przypominam o tym, iż w latach 70. po tym punkowym boomie, no, skończyła się historia zespołu Sex Pistols. Jasiu Zgniłek, Johnny Rottenwell, John Lydon stworzył Public Image Limited, no a potem stopniowo w kolejnych latach wymyślał przeróżne projekty. Między innymi stworzył taki projekt o nazwie Time Zone. Skumał się z wieloma świetnymi artystami, produkcją zajął się mistrz Bill Laswell. No a w utworze, który za chwilę Państwu zaprezentuję, pod szyldem Time Zone pojawi się Afrika Bambata. Niezwykła postać w historii muzyki. Ojciec elektrofunku z Johnem Laydonem. World Destruction. John Lydon i Afrika Bambata. Proszę Państwa, no to nasi będą teraz i to będą debiutanci, tacy pełnoprawni. Trójka otwiera drzwi, bramy, furtki, wszystko co się da, Trójka otwiera dla debiutantów, no bo kto ma wspierać tę naszą rockową młodzież, jak nie program Trzeci Polskiego Radia. Coraz więcej tych nowych artystów na naszej antenie i to będzie się działo, będzie coraz więcej. No jeszcze tylko musimy uporać się z tą zarazą i będzie wszystko okej. Już teraz Państwa zapraszam. Przypominam o koncercie niedzielnym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19. Dokładnie dwa lata temu, marzec, to był 19 rok, powstał zespół w Częstochowie. Nazwa, no, bardzo ładna, romantyczna, The Moon and the Sun. Dokładnie rok temu, w marcu 20 roku, ukazał się pierwszy album zespołu. A zatem mamy do czynienia i spotkamy się z debiutantami już w niedzielę. The Moon and the Sun. Teraz mała próbka tego, co młodzieńcy potrafią. To będą tajemnice. Najbliższą niedzielę o 19:00. Koncert w Trójce. Rocka klasyka według wiernika, a zatem wszystkie chwyty dozwolone. No i teraz będzie i klasycznie, no i no właśnie, to już sami słuchacze ocenią, bo to karkołomne wyzwanie. Muzycy z Irlandii Północnej postanowili zrobić swoją wersję, no, mega przeboju zespołu Pink Floyd. No i to ciekawa sytuacja. Ja nie będę oceniał, jeszcze tylko podam nazwę zespołu The Answer. Tak nazywa się ta grupa z Irlandii Północnej. No już grają. Dwie dekady chyba już grają. Wydali kilka albumów. No i teraz w wykonaniu The Answer, Money. Money. sobie panowie z Irlandii Północnej wymyślili. Money. Zespół nazywa się The Answer. Proszę państwa, w przyszłym miesiącu, tak, w kwietniu przypada 20. rocznica śmierci Joey Ramona. A że wszyscy kochamy Ramonsów, przypomnę, no w największym skrócie, Jeffrey Ross Hyman, tak naprawdę nazywał się Joey Ramone. Uwielbiał muzykę zespołów The Who, Davida Bowiego, grupy The Stooges. No, całe lata 60. zaczynał od grania na perkusji, potem jako nastolatek już gitara akustyczna, kilka zespołów glamowych, punkowych, no i wreszcie 74. rok Ramones. Ale też nagrania solowe i za chwilę jedno z tych nagrań. Dla mnie bomba, jedno z moich ulubionych. Joey Ramone i New York City. No to teraz coś nowego zagramy. W roku ubiegłym zadebiutował płytą zespół o nazwie HMLTD. Chodzi o to, że pierwsza, pierwotna nazwa to była Happy Metal Limited. No, skrócono tę nazwę HMLTD. Londyn, 5 lat temu to się wydarzyło. Na czele zespołu stoi niejaki Henry Spychalski. To on jest wokalistą i teraz, no to będzie bardzo dramatyczny song. Zresztą sam tytuł już na to wskazuje. Death Drive HMLTD. me something, something stupid. Something to help me fall asleep. Give me a fuck or a glass of whiskey. Lie to me right through your teeth. Holy moly moly, life is so cool. Insert suicide, Hollywood swimming cool. You leave me for God and let me for dirt. Stumbling around with a hole in my head. I'm going up, up, up. I'm going up, up, up. I'm gasping for air, gasping for love. What is that smell? What is that noise? Lying a fool, I just got no choice. I'm on a death drive. I'm on a death drive. HMLTD na czele grupy Nasz Człowiek, Henryk Spychalski. Proszę Państwa, a propos naszych ludzi, kolejna nowa muzyka z naszego pięknego kraju nad Wisłą, Wrocław. Ćwierć wieku grają, była przerwa, co prawda 7 lat nie grali, ale wrócili 5 lat temu. Nazywają się Prawda. Tak, zasłużony Street Oi Punk band założony 94 rok to był, tak, przez Skutera i przez Melona. I mamy nowy krążek. Tu jest Prawda, tak nazywa się ta płyta, a na tej płycie Dziewczyna chuligana. Zawrócił ci w głowie środku nocy. Nie pomogą, gdy z tęsknoty popłynie pierwsza łza. Znów poczona, wystawiona, zakochana, porzucona i znów zostałaś sama. Masz serce złamane przez chuligana. Znów poczona, wystawiona, zakochana, porzucona i znów zostałaś sama. Masz serce złamane przez chuligana. Nie pomaga, twoje prochy nie działają i robisz wszystko, żeby zebrać myśli swe. Jeszcze otulają całe twoje ciało, popękane serce i wspomnień gaść. Jeszcze jedna kartka z kalendarza i noc nie przespala wspomnienia, których pamiętać. Jesteś już, łzy nie wysychają, gdy pierwszy promień słońca zagląda przez okno, gdy wstaje nowy dzień. Zrozpaczona, wystawiona, zakochana, porzucona i znów zostałaś sama. Nasz serce złamane przez chuligana. Zrozpaczona, wystawiona, zakochana, porzucona i znów zostałaś sama. Serce złamane przez chuligana. Wyszedł przebój, dziewczyna chuligana, tak nazywa się ta piosenka. Tu jest prawda. Nowa płyta zespołu Prawda, właśnie. No i teraz zupełnie inny świat dźwięków, ale też jakiś sentyment czujemy pewnie, myślę, w imieniu części słuchaczy. Twisted Sister. Taki zespół, teraz się dowiedziałem ostatnio, że to już 5 lat temu zawiesił działalność. Dee Snider, przypomnę, w roli głównej. On się pojawia w różnych projektach gościnnie, natomiast Twisted Sister to New Jersey, początek lat 70., potem przerwa. No i tak jak wspomniałem, 5 lat temu, mam nadzieję, że tylko zawieszenie działalności. No i teraz taki utwór, który się pojawił w repertuarze panów z Ameryki, zatytułowany utwór Leader of the Pack. No i ci już tacy najbardziej dojrzani słuchacze kojarzą może zespół Shangri-La i taki przebój z lat 60. No ale to świetna wersja Twisted Sister. Your ring she's wearing? Uh-huh. And it must be made right with her. Are you picking her up after school today? Uh-huh. By the way, where'd you meet her? I met her at the candy store. She turned around and smiled at me. Get the picture? Yeah, we see. That's what you fell for. Folks were always putting me down, down, down. No to kultowy kawałek. Leader of the Pack, Twisted Sister. Że co? Że do więcej ognia? Okej, okay, to teraz muzyka z Anglii. Taki trio postindustrialne z Essex. Nazywają się Nitzer Ebb. Się ten utwór, który przed chwilą wybrzmiał, to jeszcze przypomnę, grupa Nitzer Ebb, zespół z Essex, no już jakiś czas grający. To jeszcze może trochę w Anglii pozostaniemy i też będzie to zespół może bardzo medialnie jeszcze nie eksponowany. Uncle Acid and the Dead Beats. Taka jest pełna nazwa tej orkiestry. Tytuł też bardzo sympatyczny. Witch's Garden, więc będzie sielsko, anielsko. Za 6,5 minuty będzie godzina 23. No to jedziemy. Uncle Acid.